kuni wope imine imba kabina msamu sikundi tiku wana kufala umasi zonde saji soni soka la kwela pawa siko lomse njito zonse zaima sikundi tiku ikuli la malilo azibambo na wo kakufala sila pasokozo kusia maindi wanda iwo kumalilo. Munali ya bambu, munali ya gogo. na chisoni mzungwa na yota na lomweri wamanga wokuwa chiko maona nilero akuliva zana lomweri madiveka mbete ile lero ndine mkundiveka dugu ya kuda mbibine mwati hamuna kainu zana lomweri tamanga wokuwa ni soka langa tamira mwindo nikwile mtengo wanji munanga inu munali ya mai munali ya bambu munali ya kongo munali ya chimwene tandembe za chisoni msungwa na yota na lomweri wamanga mkwati kwa maona nilero akuliva sana lomweri.